solo de tu bravura. Le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Καλά, εντάξει. Γεια σου, το λένε νυχτερινό νότι. Εντάξει. Συχνάζει. Καλώ τον εμορέλα εδώ. Θέλει και το μικρό. Το μικρό του. Στο δικαίωμα τη τεμπελιά. Λέει ποιο τεμπελιάζει. Θα θέλαμε, εγώ θα ήθελα να τεμπελιάζει. Ο οποίο στο τέλο αυτοκτόνησε. Ναι, με τη γυναίκα. Ναι. Όχι συγχρόνω όμω. Όχι συγχρόνω. Μετά από μερικά χρόνια είναι απίστευτο. Φαίνεται δεν τεμπέλιασε όσο έπρεπε. Όχι. Πρώτα εμπέλεια στο μυαλό. Εμείς δεν βγάζουμε τα μαθήματα. Δούλεψα πολύ και απογοητεύτηκε. Καλό. Το μυαλό να μην εμπελιάζουμε. Δεν βγάζουμε τα μαθήματα. Ναι, πάμε. Τώρα το αφήνω λίγο να παίξει ευμαστήρια. Ετοιμάσου. Εγώ είμαι ακόμη στα κολοβακτηρίδια. Σε βαμονάδες. Εξήγησε όμως γιατί δεν καταλάβαμε πρώτα. Όχι, αυτό είναι το ιατρείο. Ξέρει ο καζανστήρας διαρκή. Σκοτεινός. Ξέρεις ότι είναι ο μικροβιολόγος. Ο σκοτεινός τύπος. Ναι. Ανιδέας τι είναι η μέση της τώρα. Τι πήμα θα πούμε στην τροφή σήμερα.